soms zo alleen. Met al die mensen om je heen. Als je lacht, als je huilt en er niemand luistert. Elke dag voor een muur komt te staan. Kijk me aan, kijk me aan. Je hebt een vriend. Als je lacht, als je huilt, zeg me na. Iemand die voor jou door het vuur gaat. Elke dag weer voor je klaar staat. Voor altijd aan je zij. Je hebt een vriend. Als je lacht, als je huilt, zeg me na. Iemand die je nooit alleen laat. Want jou de toekomst tegemoet. Vriend in jou.